Hanstro Euskal Herri Telebista kateko kazetari eta langilek jakin berri dute berriz ere apaltze bat pairatuko dutela, bai antena denboran eta baita ekonomikoki ere. Egun guzi 7 minutuko berriak emaiten dituzte eta joan den udan jadanik 7 minututatik bi kendu zizkieten Joko Olimpikoen aitzakiarekin. Aldiontan ber apaltze inposatuko zaie, baina eskolako bakantza guzietan 8 urtean 16 astez. Gurekin dugu erran bezala Anje Irozbere, Hanstro Euskal Herriko kazetaria, egunon Anje? Bai, egunon. Arranguratuak zarete beraz, Baionako delegazioko ekipakoak ere, tokiko berri saila desagertuz doala emeki duritzen zaizue, zertan zizte? Ez gira egoera okerrenean, ganezake, ez bai gira guztiz desagertzen, baina nara ere kolpe bat hartzen dugu. Eren, ez gira kanporatuak, jakin behar da guamabos bat girela Franztroa Euskal Herrin, baina ordezkariekin ari gira ere, eta murrizketa horiekin behar gutxiago izanen da batez ere bakantzetan, beraz ordezkari gutxiago hartuko dituzte eta horrela ekonomiak eginen dituzte, erabaki horren helburua hori baita, diru ekonomiak egitea. Beraz, berri txarra da gure ordezkarien lanarentzat eta berri txarra ere batez ere gure ikusleentzat, zeren hor argiki 16 astez gai gutxiago tratatzen alko ditugu, menturaz ere euskaraz gutxiago aritzen alko gira 16 astez, eta horra beraz erabaki txarra gure ikusleentzat eta tokiko informazioarentzat ezberbitzu publikoan telebistan hori argiki. Garaian Euskal Herriko Franztroako berri saila ikusienen artekoa zela aipatzen da, ez dizuete edo ez diote horri kasurik egiten, entzunak etzareten sentsazioa duzue? Erraiten digute, atxikiak direla tokiko berri sailai, baina eta okubileko informazioa beti garrantzitsua dela Franztroa, Franztroa katean, baina olako erabaki batekin, bada alako kontra esan bat, ez dakit sobera, baina errealitatean hasteko guk esanitzen dugu, ala ere gero eta guztiago konsideratuak girela, eta baliabide gero eta guztiago ezartzen direla tokiko berri sailak atxekitzeko, zeren jakin behar da ere ez girela bakarrak kasu hortan, Akitanean beste bi berri saila ere unkiak izanen baitira, Pauekoa eta Perrieu aldekoa. Ara. Zerbait pentsatua duzue egoerari aurre egiteko? Ez gira baitez badak argikarat aterako, baina ere nahi ginuen alerta piztu eta gutun bat igorri diegu autetxiai. Hor konten gira zeren lehen sustengu bat jaso dugu Ezkerriko parlamentarien gandik, janai baita Euskal Herriko hiru diputatuak eta Frederik Espainiak senatariak ere adierazi digu beraz sustengatuko gaituztela lauek, eta gutun bat igortzekotan dira ere France Televisioneko zuzendariari, badakigu ere Jean-René Etxegarraiek Etxegarrai presilitaikela ere sustengo adierazteko, beraz espero dugu bederen entzunak izanen girela, behar bada ere erabaki hori ikkaitzeko edo bederen zuzendariak beren iritzia alda dezaten, zeren ara hoitarazi nahi dugu ala ere Franztroa telebistakatearen nortasuna dela tokiko informazioa eskaintzea ikusleei, eta guk egunero senitzen dugu ikusleak hori ere nahi dutela, zuek ongi ezagutzen duzu ere eskalei jatietan, behar hori, jendeak behar du tokiko informazioa, eta guk hori horretarriziko dugu istamena. Ez da dudarik, mileskerran jegurekin egonego izuntan eta segituko dugu beraz hurbiletik Franztroa Euskal Herriren etorkizuna, milesker.